dediğim gibi geri bir şanlaşma kurdum, geri şey, şirket düşünmüyorum hocam, şirket düşmeyi düşünüyorum, imzalıyorum. Akdi bilmek lazım, düşen olur ve düşmeyen olur. Düşen olur, düşmeyen olur. Bir kere yemin mevzu ile alakalıysa, mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Beni bir sebepten dolayı mahkemeye davet ettiler, mahkemeye gittim. Türkiye'de de olduğu gibi duruşmadan evvel hakim seni yemine davet eder. Ve nasıl yapacağını da söyler. Şerefim ve namusum üzerine doğru söyleyeceğimi yemin ediyorum, böyle kalkıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bu sefer ben de dedim ki, ben dedim inandığım Allah'a yemin ederim ki doğru söyleyeceğim. O böyle diyor, sen böyleydin. Neden böyle yapıyorsun? Bir kere dedim eğer bende kötü düşünce olsa senin yemin ettirdiğin gibi yemin etmeyi, yani ben takmasam bilecek değil yalan söylesem. Ancak ben inandığım şekilde yemin edersem sadık kalırım. Yani eğer bizden birileri yemin istiyorsa kafalarını çalıştırmaları lazım. Ben Allah adına yemin ettiğim yerde sadık kalırım. Allah adına yapılan yemini yemin kabul etmiyorum. Bu birinci def ediş şekli. İkincisi Allah adından başka bir şeye yemin edemezsin. Ondan sonra yemin ettiğin şey de meşru bir şey olması gerekir. Adak mahiyetinde olduğu gibi. Yani meşru olan bir şeye yemin edebilirsin. Meşru olmayana yemin edemezsin. Anlatabildim mi? Bu akitlere bakılır, bakımlı. Yani sadık kalacağıma söz veriyorum diyorsun. Bu mahiyet var. Sadık kalacağıma söz veriyorum. Bu yemin değildir. Bir ahit meselesidir, akit meselesidir. Ama bakın, şerefin ve namusun üzerine şu şu şu ilkelere sadık kalacağıma yemin ederim dedin mi, bu bellidir yemin. Bu açıktır. Bu yani akit değildir, taahhüt değildir. Şartta, meşrut da burada batıldır. Teker teker bakmak gerekir ama en hafifi bile yani beladan ve kötülükten hali değil, boş değildir. Yani bu garanti. Yani Müslümanların bundan kurtulmaya çalışmaları gerekir. Mesela uyandırılır, izni bir şekilde denilir. Vazifelerden taahhüt aldılar. İmamlardan, memurlardan alınmış Türkiye'de. Onlar uyandırılır, bakın. Hele imamları, din görevlilerinin. Siz vazifelerine sadık kalmalarını istiyorsanız onlardan Allah adına yemin alın. Bu bir, değil mi? Çünkü ancak Allah adına verilen yemine biz sadık kalır. Ondan gayrını yemin kabul etmiyoruz. Bağlamaz. Bu bir, bağlamaz bizden. Onlar bu mevzuda uyandırılır. Ondan sonra bir müşkülat kalır. Ya ben Allah adına işte şunlara sadık kalacağıma yemin ediyorum dediğin zaman niyetin başka, o başka derken yeminin şartı var, yemin. Yemin ettirenin niyeti üzeredir, yemin edenin değildir. Sen benden yemin talep ediyorsun. Ne üzere benden yemin talep ediyorsan onun üzeredir. Benim niyetim üzere değil. Sen benden bir şey için yemin istiyorsun, ben başka bir şekilde yemin ediyorum. Bu beni mesuliyetten kurtarmaz. Bunlar çok çarpaklı işlerdir. Buna delil ne bu tabi? İbn-i Mesud'dan hadis var hem de yani mezheplerde bile usulde mukarrardır bu. Hangi hadis kitabında bulabilirsin? Müslüm'de, İbn-i Mesud'dan. Yani yemin, yemin geçerliliği, niyet yani yemin edenin değil, yemin ettirenin niyeti üzeredir. Bu davukta da var. İbn-i Mesud'dan. Hadi Allah'ım. Böyle bir gayet var. Bunlar teferruat değil. Teferruat demiyorum. Fakat bunlardan evvel halledilmesi gereken müşkilatlar var. Çünkü o müşkilatlar bunlara öncelik, eşitlik yapan müşkilatlardı. Tamam da bu hadiseleri yapa yapa insanlara böyle bir şey olur ki normal bir hale geliyor. Tamam. Bakın ben şöyle tabir ediyorum. Tevhidi öğreneceksin, bir bakımdan geçireceksin kendini. Nasıl arada sırada bir arabayı toptan bir bakımdan geçiriyoruz ya, bir bakımdan geçeceğiz bu zararı. Kontrol teknikten geçmemiz gerekiyor. İtikaden ve amelen kontrol tekniğe muhtaçız. Umumca bakın. Biz kendimizi düzelteceğiz. Şu ana kadar senden hiçbir kimse yemin talep etmedi. Tehlikeli. Ama bazı akit ve taahhütlerimiz. Bu olabiliyor. Buraya kadar gel, ondan sonra zorlan. Bak arkadaşlardan birisi bu akdini, hem de Belçikalı birisi, Belçika hükümeti nezdinde şer'i bir şekilde yaptı. Eğer biz birlik olsak şurada, her meselemizi dini bir şekilde yapabiliriz. Yaptırtırız yani. Daha çok emin olurlar. Mesela iş yerine girerken, ben diyorum, oranın kurallarına tabi olma küfür değildir iş yerinin. bir nizamı var değil mi? İş saati vardır, başlangıcı vardır, hırsızlık yapmama vardır, emirlik vardır. Yani Allah'ın şeriatına muhalif bir mesele mevzubahis değil. Arkadaş ben yani yemin ederim ki işime sadık kalacağım diyebilirim. Bunu benden şerefim üzerine isteyecekleri yerde Allah adına istettirebilirim. Ben böyle akit doldurayım. Daha çok sadık kalırım diyebilirim ve ikna da edebilirim. Ama biz zorlamadık bu duvarları abi. Kendi seviyemizi biz aşamadık. Bu şekilde hareket etsek biz Türkiye'de de zorlarız. Bırakın Türkiye'de İslam'ı yani hazmetmeyi, Türkiye toplumu demokrasiyi hazmedememiştir. Yani demokrasinin kapısını bile zorlayamamıştır Türkiye toplumu. Anlatabildim? Bu bizim lakaytlığımız, dinimize lakayt kalışımızdandır. Öyle. Burada bazı hak hukuk vardır ki, memleketinde aynı belayla karşı karşıya kalmana rağmen, burada daha çok hak sahibi olduğunu hissediyorsun, değil mi? Burada başörtülü bir kızımızı okula almasalar bile mahkemeye verebiliyoruz. Sen hiç Türkiye'de işittin mi, benim kız çocuğumu okula almadılar başörtülü diye mahkemeye verdim diye bir vaka duydun mu sen? Yani bu hakkın sende olmadığını kabullenmişsin sen çoktan. Zorlamamışız ki. Kabullenmişsin önce de. Senin başına bir müşkilat gelmiş kızın başörtülü diye, sen biraz daha gayretliymişsin. Hadi falanın kızına böyle müşkilat çıkardılar ya, ben niye müşkilata gireyim? Nasıl olsa çıkarttıracaklar kızın başı. Açık git inşallah sonunda kapatırız, Allah niyetimizi biliyoruz ya diye önceden kabullenmişim. Herkes birden zorlamamış orayı. Yalnız bu meseleyi teferruatıyla size anlatmadan bazı mühim meseleler var ki bundan evvel anlaşılması gerekir. İslam dini denilince bizim ilk aklımıza gelen kimdir? Muhakkak ki Allah Resulü'dür. Büyük küçük her şeyi biz ondan öğrenmişizdir. O bize öğretmiştir, öyle değil mi? Ona öğrettiyse bizim için kaçınılmaz, ittiba edilmesi gereken esaslardır. Onun öğrettiği dindir. Ve iyice de inanıyoruz ki itikadımızın iktidası da bunu gerektirir. Evvel Allah bugün değil, tamam oldu. Yani vefat etmeden evvel tamamlandı. Ama İslam dini denilince sahabenin biri, ikisi, üçü, dördü, beşi akla gelmez. Çünkü sahabelerin Müslüman oldukları vakti nazarı itibarı alın. Hangi yaşta Müslüman oldularsa, peygambere mülazımlık vakitlerini de hesaba katın. Kaç sene onunla kalabildiler? Veyahut hangi sohbetlerine iştirak edebildiler? Öyleleri vardı ki nöbetleşe sohbetlere iştirak edebiliyorlardı. Bir gün birisi develeri güder, öbürküsü sohbete iştirak eder. Ertesi günü o sohbete iştirak eden develeri güder, öbürküsü sohbete iştirak ederdi. Bazısı küçüklüğünde, belli bir zaman Allah Resulü'nün sohbetlerine iştirak edebilmiştir. Bu da gösterir ki, sahabelerin sahip olmuş oldukları ilim birbirlerinden çok farklıydı. Birisinin bilmediğini bir başkası biliyordu. Ama umuman sahabe denilince akla İslam gelir. Umuman yani İslam denilince sahabe akla gelir. Hepsi birden gelir. Eğer biz bu sahabelerin en faziletlisi olan Hazreti Ebu Bekir'i ele alalım. Sair sahabelerin hepsini kenara koysak, bir Ebu Bekir'e tabi olsak sapıtır mıyız? Sapıtırız. Neden? Ebu Bekir radıyallahu anh'unun bize İslam'ı aktaran rivayetler içerisinden kaç tanesini nakletmiştir ki? Onun bilmediği birçok meseleyi başkalarının nakletmiştir. Hazreti Ebu Bekir bile hayatında bu bilmediği meseleleri itiraf etmiştir toplumun içerisinde. Eğer biz sahabenin tamamına uysak da içinden bir tanesini bıraksak, bir tanesinin getirdiğini mümkündür ki sapıtabiliriz. Bu da bize gösteriyor ki biz umuman sahabelere tabi oluruz. Bundan kastımız sahabenin peygamberden naklettiğini alırız. Bir sahabe bir tane bile rivayete sahip olsa onu alma mecburiyetindeyiz biz. Anlatabiliyorum değil mi? Sahabeler Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra da cihat arzusuyla, İslam'ı tebliğ etme arzusuyla muhtelif mıntıkalara dağıldılar. Parça parça bölük bölük herkes gitmiş olduğu mıntıkaya kendisinin sahip olmuş olduğu ilmi götürdü. Öyle değil midir? Ve bazı mıntıkalara 1-2 tane, 3-4 tane, 10-15 tane, 20-30 tane sahabe düştü. İkamet ettiler, evlendiler, çoluk sahip oldular, orada kaldılar, orada vefat ettiler. Öyle değil mi? Mesela Küfe ehline alalım. Küfe'ye belli başlı maruf bazı sahabeler gitmiştir, ilim ehli olarak bile. Şam'a belli başlıları gitmiştir. Yemen'e belli başlıları gitmiştir. Mısır tarafına belli başlıları gitmiştir. Onlar bulunmuş oldukları mıntıkada malumatlarını aktardılar, daha fazlasını değil. Sahabeler için az önceki kaide geçerliyse, ondan sonraki İslam alimleri için de biz aynı kaideye sahibiz. Çünkü sahabeler bu toplumun, bu ümmetin en hayırlılarıdırlar. Yani İslam dini denilince bir tane alim akla gelmez. Mümkün değildir. Ama İslam alimleri dedin mi? Evet, İslam akla gelir. Çünkü birisinin bilmediğine, birisinin ulaşmadığına bir başkası ulaşmıştır. Bu kadar İslam alimlerinin içerisinden bir tanesine uyarsak sapıtmak elzemdir. Neden elzemdir böyle diyorum? Çünkü öbürkünlerin başka sahabelerden aldıklarına kulak tıkama, göz kapamadır bu iş. Bizim alimimiz bir tane değil, çok alimlerimiz vardır bizim. Biz şu an diyebilir miyiz ki acaba Ebu Hanife rahimahullah bütün fadlıyla, değeriyle, ilmiyle bütün İslami meseleleri toplamıştır diyebilir miyiz? Bunu demek, iddia etmek, Ebu Hanife'yi bile itham etmek demektir. Kendisi bunu kabul etmemiştir hayatında. Hiçbir kimseye diyor, bizim vermiş olduğumuz fetvanın delilini nereden aldığımızı bilmeden onunla amel etmesi caiz değildir diyor. Helal değildir diyor. İmam-ı Şafii diyor, eğer diyor benim kitaba ve sünnete muhalif bir sözümü bulursanız alın onu duvara vurun diyor. Yani ben ondan avdet etmişimdir. Hayatımda da vefatımda da diyor. Ahmed ibn Hanbel diyor, beni, Tevri'yi, Abdullah ibn Mübarek'i, İshak'ı taklit etmeyin diyor. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın. Bundan maksat, onlar nereden, nasıl, hangi vasıtalarla, vesilelerle bu malumatı edinmişlerse siz de ona gayret gösterin. Öyleyse bize vacip olan bütün alimlere kulak açmadır. Onlara, onların getirdiklerine kulak açmadı. Bir tanesini alır, öbürkünlere bırakırsa korkunç bir zulümdür bu. Ben size bu gibi bir hareketin ne gibi arızalar ve aksaklıklar getirdiğini ispat edebilirim. Bir tane misal alsanız, Kur'an-ı Kerim'e tabi olma, bu Müslümanlara istisnasız farzdır. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in getirdiklerine itaat etme farzdır, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşanlara da ittiba böylece farzdır. Umumen bu kaide böyledir. Neden? İmanın iktizasındandır Allah Resulüne tabi olma. Allah'ı sevme esaslarından bir esastır Allah Resulüne tabi olma. Ama tabi olacağımız meselelerin hüküm yönüyle seviye seviye farklılıkları olabilir. Bu mümkündür. Allah Azze ve Celle'nin kitabı bu ümmete tedricen indirilmiştir. Parça parça bazı sebeplere binaen indirilmiştir. Bazen doğrudan doğruya haber mahiyetinde ahirette müminlere hazırladığı, kafirlere hazırladığı mükafat ve cezaları zikretme mahiyetinde, bazen de geçmiştekilerden haber verme mahiyetinde gelmiştir. Ama Kur'an'a dayalı bir ihtilafın iddiası batıl bir iddiadır. Anlatabiliyor muyum? Yani iki kişinin delilinin Kur'an'dan olup da, ikisinin de delilinin Kur'an'dan olup da böyle bir iddiada bulunmaları batıl bir iddiadır. Neden? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Akıl etmiyorlar mı diyor. Eğer Kur'an Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı, onda birbirini tutmayan çok tezatlı, çelişkili hükümler bulurlardı diyor. Bu bir. Kur'an kendisine dayalı bir ihtilafı ne yapıyor? Reddediyor. Çünkü böyle bir iddianın, yani böyle bir ihtilafın varlığı, Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığı, Kur'an'ı itham etmedir. Yani Allah'tan başkasından indiğine inanma demektir. Bu sabittir. Ama geçmişteki fırkayı dalleleri okuyacak olursanız onların tarihçilerini, herkes delilini Kur'an'dan gösteriyor. Öyle değil mi? İtikaden fırkayı dalle, sapık fırkalardan kabul ettiklerimizin hepsinin delillerini Kur'an'dan görürsünüz. Peki sebep olan nedir? Sünnete dayalı olmayan bir anlayış neticesi çıkmıştır bu. Sünnete dayalı olmayan bir anlayış neticesi neticesinde çıkmıştır. Çünkü Kur'an'ı sahabi de olsanız, Arap da olsanız, doğrudan doğruya sizin anlamanız mümkün değildir. Zahiri manasını, lafzını anlayabiliriz, kelimeleri anlayabiliriz ama maksad-ı ilahiyi anlayamayız. Misal, Müslim'deki, oruç bahsindeki bir hadis-i şerifte şu ayet-i kerime inince kulu ve şerebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyedü minel haytul esvedü minel. Yiyin için, ta ki beyaz ve seyreflik belli olana kadar diyor. Bu ayet-i kerime suhurun vaktini tayin eder. Yani Ramazan'da ne zamana kadar yiyebiliriz sabahleyin. Bu ayet-i kerimeyi duyan Adi ibn Hatim radıyallahu anh Arap'tır ve sahabedir. Hemen yastığının kenarına beyaz bir iplikle siyah bir iplik koyuyor. Kelimeler açık. Beyaz iplik siyah iplikten ayrı edilene kadar, fark edilene kadar. Yiyor, yiyor, yiyor, bir baksa ki güneş doğacak. Bırak suhurun vakti, sabah namazının vakti geçiyor. Anlıyor ki bunda bir müşkülat var. Hemen gidip meseleyi Allah Resulü'ne anlatıyor. Allah Resulü de diyor ki, bazen bu senin anladığın gibi değil. Beyaz iplikle siyah ipliğin birbirinden ayırt edilmesinden maksat, gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığının birbirinden ayırt edilmesidir. Allah Resulü'nün izahı gerekiyordu bunda. Neden? Sahabe ülme, Arapça vukufiyeti onu belli başlı bir yere kadar götürebiliyor. Ama maksad-ı ilahiyi anlamada yeterli değildir. Maksad-ı ilahiyi anlamada bize önder kılavuz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Kur'an'a tabi olma neyse, hadis-i şeriflere tabi olma da olur. Bundan hiçbir farkı yoktur. Öyleyse bizi hasreten, doğrudan doğruya alakadar eden Kur'an'ın ahkam kısmıdır. Öyle diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın bir kısmı anasıdır, ahkam olan kısmı. İkinci kısmı müteşabih olanlardır. Müteşabih olanları kenarda bırak, ancak kalplerinde fitne ve hastalık olanlar onların teviliyle, manasıyla uğraşırlar. Ama Kur'an'ın anası kabul edildiğimiz ahkam kısmını herkes mükellef kabul ettiğimiz. Mükellef kimdir? Akıl bali olan Müslüman. Buluğ çağına vasıl olmuş kız ve erkek Allah'ın emirlerine muhatap demektir. Bunda bir yaş seviyesi var mı? Bazen 11 olabilir, bazen 12 olur, bazen 13, bazen 14, bazı yerlerde 9 yaşında da olabilir. Teklif çağına girdiği andan itibaren evamir-i ilahiyeye, yani ilahi emirlere ve nehilere muhatap demektir. Bunlara muhatap olan insan mükellef demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerine, nehilerine muhatap, bir hatasının zuhuru anında haddi gerektiriyorsa haddin ikamesi vaciptir. Ona şer'i idarede bu böyledir şimdi. İlk önce bütün mükellefler neyle muhataptırlar? Yaratılış gayelerini gerçekleştirmekle. Tevhidi gerçekleştirmekle. Ondan sonra bunun akabindeki gelen seviye, yani değer sırasıyla emirleri tatbikten. İlki namazdır. Bir peygamber de namazın nasıl kılınacağını bilmekle, öğrenmekle mükelleftir. Namazı nasıl sahih oluyorsa o esaslara dikkat etme mecburiyetindedir. Bir sahabe de aynıydı. Ondan sonraki gelenler de aynıydı. Bir kral da öyledir, köle de öyledir. Çoban da öyledir, vali de öyledir. Tüccar da öyledir, çiftçi de öyledir. Herkes bu emre muhatap mıdır? Tartar mıdır? Bir valiyle bir çiftçi arasında, bir çobanla bir idareci arasında, bir tüccarla ziraatçı arasında, çiftçi arasında fark görüyor musunuz siz bu emirlere muhatap olmadan? Yoktur. Öyleyse ben namazın nasıl kılındığını bilmeliyim. Namazın nasıl sahih olduğunu da bilmeliyim. Bu zaruridir. Nasıl bilmeliyim? Bazen doğrudan doğruya, bazen dolayısıyla. Doğrudan doğruya ilim ehli olanlar alabiliyor. Ama doğrudan doğruyayı biz belki az sonraki zikrettiğim tabirle ayırt edilsin diye söylüyoruz. İlim ehlinin bile doğrudan doğruya ilim tahsil etmesi mümkün değildir. Arapça da bilse, ilmi kaideleri de öğrenmiş olsa kendisinden evvelki gelen alimlerin kitaplarına müracaat etme mecburiyetindedir. Ama öbürkünlere nispeten biraz daha imkanları geniş durumun. Böyle kabul etmek gerekir. Öbür sınıf ise doğrudan doğruya. Dolayısıyla bilen birisinin vasıtasıyla. Yalnız bu da neyi gerektiriyor? Soran Allah ve Resulü bu meselede ne diyor? Biliyorsan cevap ver. O da Allah ve Resulü böyle diyor dememek gerekir. Bizim mezhebimizde bunun hükmü nedir diye soru yoktur. O da bizim mezhebimizde bunun hükmü böyledir diye cevap verme hakkına selahiyetine sahip değildir. Allah Resulü böyle demiştir. Ama onun nakletmiş olduğu o Allah Resulü'nün sözü bakarsın Bukhari'nin yoluyla gelmiştir. Bakarsın Müslim'in yoluyla gelmiştir. Bakarsın Ahmed ibn Hanbel'in yoluyla gelmiştir. Bakarsınız İmam-ı Şafii'nin yoluyla gelmiştir. Bakarsınız İmam-ı Malik'in, bakarsınız Ebu Hanife Rahimahullah'ın yoluyla gelmiştir. Ama buradaki maksat, o mesele hakkında Allah'ın ve Resulünün emrinin ne olduğunu bilmek. Soran böyle soracak, anlatan da böyle anlatma mecburiyetindedir. Eğer kitaba ve sünnete dayalı şekilde sözlerine delil getirmiyorsa, onun sözleri bizi bağlamaz. Bırak onun sözünü de, Allah Resulü'nün yani bizzat faziletlerini çok çok zikretmiş olduğu insanlara bile uymaz öyle. Allah'a ve Resulü'ne uymaktan başka hiçbir şeyi bizi bağlamaz. Öbürkünler sadece bir nakildir, nakilcilerdir. Bunun birçok misalini görebilirsiniz ufak meseleler de olsa, Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet alıyorsunuz. Ehli ilmin buna bakışına bakıyorsunuz. Ayet-i kerimede diyor ki, abdest ayetini anlatırken وَمْسَحُوا بِرْعُوسِكُمْ lafzına geliyor. Burada Arap lügatına vakıf olanlar diyorlar ki buradaki bağdan maksat ilsak içindir. Arapçada hakikaten bağının manalarından birisi ilsak içindir. Şöyle bir temas etme değmedir. Geçerli. Onlar da diyor ki başa şöyle mesettin mi kafidir diyor. İmam-ı Şafii Şafii mezhebi böyle bir şeye sahip olmuştur. İmam-ı Şafii, Arap kabileleri arasında 10 sene yaşamış birisidir. Sırf Arapçanın köhnüne vakıf olabilmek için. Ebu Hanife Rahimeullah da diyor ki, buradaki bağdan, yani bağının manası tebriz için bağdiye. Yani başın bir cüzünü, dörtte birini mesletmedir, yeterlidir diyor. Onlar gayretlerini sarf etmişlerdir bir şeye vasıl olmak için. Bu sefer, bakıyoruz ki birisinin vermiş olduğu fetvaya öbürküsünün muhalif bir tarafı var. Hanefiler başına şöyle abdest alsalar, o abdeste sahih gözüyle bakarlar mı? Bakmazlar. Buna sebep ondan sonra cahillerin ziyadeleşmesi, çoğalmasıyla, katı bir taassubun hakim olmasıyla birbirlerinin arkasında namaz kılmamaya kadar gitmişlerdir. Öyle mescitler vardı ki daha hala var, müezzin ezan okur caminin içinde, İki imam ayrı ayrı saf durar, ayrı ayrı namaz kılarlar Şafilerle Hanefiler. Türkiye'de bile böyle köyler vardır. Şafilerin camisi başkadır, Hanefilerin camisi başkadır. O imamlar böyle olsun istemediler katiyen. Onlar yapabildiklerini gösterdiler. Biz kimiz ki 14 asır sonra veyahut 13 asır, 11, 10 asır sonra o ilim ehlinin hatasını bulabiliyoruz. Biz bu imkana sahip değiliz. İlmen, ahlaken, edeben sahip değiliz. Ama biz onlara ulaşmayan delili bir başkasının yoluyla öğrenebiliyoruz. Bakıyorum İmam Malik'in muvattasına, İmam Malik'in tarıkıyla Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadise, oradan bir hadis nakil geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdest aldı, namaz kıldı. Bunun abdest alışını gördüler ve tarif etti, anlattı, emretti. Bakıyoruz ki hadis-i şerifte diyor, بَجَى بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ وَرَدَّهُمَا اِلَى مَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِهِ Halnından başladı, iki eliyle böyle, tüy bitiminden, enseye kadar götürdü, ve tekrar gerisin geri getirdi diyor, böyle mesletmiş Peygamber. Müşkülat halloldu mu? Halloldu mu? Başamet meselesini kim anlatır bize? Allah Resulü. Bak, büyük sahabe, sahabeden misal verdim. Sahabe anlayamadıysa, Müslüm'dedir bu hadisleri, ondan sonraki alimlerin de anlamadıkları çıkar mı? Çıkar. Ama müşkülatı Allah Resulü'nün sözü halleder. Onu kimin vasıtasıyla öğrendik? İmam-ı Malik'i. Eğer ben bir Ebu Hanife Rahimullah'a kendimi bağlı görürsem, İmam Malik'in getirdiğine sırt çevireceğim. Bu da Allah Resulü'nün yani abdest alışına zıt bir hüküm olacaktır. Kime uymayı evlâh görüyorsunuz burada? Allah Resulü'ne. Ama bakmışsınız delilimizin birazını İmam Malik getirmiş, ona ulaşmış, Ebu Hanife getirmiş, İmam-ı Şafii getirmiş, Ahmet getirmiş, 4 tane değil bizim alimimiz, yüzlerce var. Ama bakmış külahatımız hallediliveriyor, hallediliyor. Bunun gibi birçok misal görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Birisi isabet etmemiş, delil ulaşmamış, öbürü bütünün vasıtasıyla ama hadis gelmiştir o mevzuda. Taklit bu şekilde. Bir kişiye uymayı zemmediyoruz. İslam alimlerine değil. Çünkü hiçbir kimseye vahiy gelmiyor. Kim doğrudan doğruya bu kadar malumatı temin edebilir? Geçmiştekilere muhakkak ki biz muhtarız. Fakat o kadar müşkilatlar çıkmış ki geçmişte bir mezhebe, bir kişiye bağlı kalma birçok nakli, peygamberden nakledilen sözlere dirsek çevirme olmuştur. Ama bu gerçek. Buna sebep 4 imam değildir. Ehli ilim değildir. Hele hadisçiler hiç değildir bunu bile. Ehli imam daha, yani bu imamlar, yani ilim ehli olan insanlar hayatlarında bunu söylemişlerdir. Onlar razı değildir bu sözlerden. Ondan sonra ehli ilim, kabul edilmeyen insanlar ama öyle görünmüş. Taassub bürüdükçe zihinlerine, mezhepteki müçtehit kabul edilen, veyahut tercih ehli kabul edilen insanlar çoğaldıkça fetvalar da çoğalmış kitaplarda. Ve bu sefer ne olmuş onların verdikleri fetvalar bile Hanefi mezhebinin malı olmuş. Hanefi mezhebinin malı da doğrudan doğruya Ebu Hanife'ye nispet edilir olmuş. Halbuki Ebu Hanife rahimeullah kendisinin söylediği sözlerden mesuldür. Kendisinden doğrudan doğruya alınandan mesuldür. Hiçbir kimse şu an doğrudan doğruya Ebu Hanife bunu demiştir diye senetli bir ispatta bulunamaz. Ama Hanefi mezhebi demişti. Adamlar öyle nakiller koymuştur ki, bunu başkaları eklemiştir, başkaları koymuştur. Ebu Hanife rahime olan öbür günlerin zerre kadar uzaktan ve yakından alakası yoktur. Açın Merak-ı Ferah gibi Osmanlıların devrinde okutulan kitapları bir sürü zırvarama bulursun. Ebu Hanife mi demiştir bunu? Haşa, mümkün değil. Misaldir. Mesela sular bahsini açın, imanlığın şartlarını açın. Sular bahsinde bir kuyuya bir hayvan düşse, orada şişse, ölse, patlasa diyor, o kuyunun suyu pitlense ne olur? Haber verilmeden şafilere satılır diyor. Hem de Merak-ı Felah kitabı bu. Bakıyorsunuz imamlığın şartı ne diyorsunuz adama, sayıyor, affedersin karısı güzel olan diyor. Arkasından tutuyor, avret mahalli küçük olan diyor. Ebu Hanife, haşa ve kella, yani bundan, yani asırlarca uzaktı. Ama ne yazık bu kitap Osmanlı medreselerinde senelerce okutulmuş. Hanefi mezhebi adıyla bunu reddettiğin zaman sanki Ebu Hanife'ye hakaret etmiş gibi kabul ediliyor sizin, öyle değil mi? Böyle kabul ediliyor. Ama Ebu Hanife rahimahullah, ondan sonraki ehli ilim bu gibi şeylerden uzaktırlar. Onların katiyetle haberi yoktur burada. Hem de daha da belaya düşüyorlar. Canım diyor, karısı güzel olmadan maksat diyor. İmamın diyor, karısı güzel olursa gece dışarıda olmaz diyor. Şimdi bak. Hoş güzel koçum ama bu şart kim getirir? Allah Resulü demiş bu bir. Hadi neyse insanın karısı güzel olunca gözü dışarıda olmaz. Bu da güzel. Buna da bir şey demeyelim. Ama hangisinin karısının güzel olduğunu nasıl bileceğiz sen bunu da bak. Avret küçük olmasın çok. Yani karıları diyecekler imam olmak isteyenlerin. Cüre heyeti kurulacak, ondan sonra falanın karısı güzel diyecek, öyle mi? Ondan sonra da Tahtavi bu Merak-ı Felah Nur-ül İzan şerinde de avret mahalli küçük olan sözde asgarun odvan. Böyle demiş de altına şeridir. Yani asgarun zekaran diye açıklamış, bir de tefsir etmiş bunu. Aynen böyle diyor. İmamların bundan alakaları yoktur, bunu iyi bilin. Yani Hanefi mezhebindeki gelen her sözü imam dememiştir. Allah göstermesin, bu imamları alçaltmadır, imamları küçültmedir bu. Onun için Hanefi mezhebindeki söz Ebu Hanife'nin değildir illa. Biz bu yönlü Hanefiliğe karşıyız, Ebu Hanife'ye değil. Şafiliğe karşıyız bir yerde, İmam-ı Şafi'ye değil. Malikiliğe karşıyız, İmam-ı Malik'e değil. Bu adamların bırakılmış, kendilerinin arkalarından bıraktıkları kitap vardır. Bizi bağlayan eğer ehli ilme tabi olma, bağlıyorsa ki bağlar her Müslümanı. Çünkü ayet-i kerimede diyor, وَمَنْ يُشَقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Diyor, kim bir peygambere hüda, sünnet belli olduktan sonra ona muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz müminlerin yolundan başka bir yola tabi olamayız. Müminlerin ilki sahabelerdir. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, etbe-i tebe-i tabi'in, ondan sonra hayırda bunlara uyan insanlardır. Biz bunlardan müstahını kalamayız. Bunların bize naklettiklerinden biz müstahını kalamayız, mümkün değil. Ama beşer sözü bizi bağlamaz. Bizi bağlayan vahiydir. Yani Kur'an ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın lisanıyla bize ulaşan hadisler bağlar. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manası da budur. Kur'an'a, yani Allah'a, Resulüne ve sünnete bağlılıktır bizi ilgilendiren. Onun haricinde hiçbir bağlılık yoktur. Muhalefet bunun ikisindedir. Tabi olma da bunun ikisindedir. Vahdet de bunun ikisindedir. Hayır da bunun ikisindedir. Muhalefet şer, bunlara muhalefettir. Alimlere uymaz zaruridir. Ama biz buna ittiba diyoruz. Reye, içtihada ona buna değil. Taklidi zannediyoruz, bu yönden zannediyoruz. Anlatabildim mi bunu? Siz bu hanifelerin başına sizin de bir hanife duyurdunuz mu? Bak şimdi, ben sana buna cevap verebilirim. Ama sizi biraz itebilmek için 20 sene okumuşlar var, 20 senelik müftülük yapmışlar var, 20 senedir insanlara namaz kıldıranlar var. Onların yakasından yapışın. Yapışın yakalarında. Tabi hapı yutarsın. Hemen seni orada yani ukalalıkla, mesleksizlikle ondan bundan itham eder. 20 sene okumuştur. Müftülük yapmıştır, hocalık yapmıştır, namaz kılmıştır, namaz kıldırmıştır, değil mi? Hocam bunun delili neresi diyor? Nerede bunun delili dedi? Sorun. O mecbur sana cevap verme ama sen bu soruyu sorarken edepli soracaksın. Hocam biz böyle böyle amel ediyoruz. Böyle böyle diyen arkadaşlar da duyduk. Onların biz İslam'ından şüphe etmiyoruz. Etmiyoruz. Ama onlar mı hatalı biz mi? Bizim bu yapmış olduğumuz amelin delili nerede hocam? Biz delil isteriz. Ya ayet ya da hadis olacak. Bunu zarar yok. Ebu Hanife Rahimullah'ın kitabından bul. İmam-ı Şafii'nin kitabından bul. Ama bize delil bul. Peygamber'e ulaşan bir delil. Onları sıkıştırın. Ben katı diyebilirim şu an delil yoktur. Ama ben delil yoktur demeden evvel onların yakalarına yapışın. Bu ayete dayanmıştır. Bizim delilimiz bu ayet. Şafilerin delili de o ayet. Nasıl olur bir ayetten iki birbirine zıt hüküm çıkar? Nasıl olur birbirlerinin arkasında namaz kılmama sebep olacak hüküm çıkabilir? Dört mezhepte haktır da bunu bize karşı cevap olarak kullanıyorlar. Dört mezhep haksa neden birbirlerinin arkasında namaz kılmazlar? Haksa neden sen de öyle abdest al o zaman? Şafirler karılar öyle değilse abdest al. Onlar kılıyorlar. Yok illa bu da sebep daha birçok mesele var namazda. Kan öte verirsen. O bir tane müşkülatlardan. Tabi ayrı müşkülat da o. Şimdi imamların yaptığı içtihatta değişik rivayetler veya da değişik senetler geliyor hadis hususunda. Onlar hakkında ne diyeceksiniz? Mesela Ahim Züzi gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir şey geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yüzüne çivan çıkmış. Kanıyor. Eliyle almış. Resulullah hiçbir şey demeden gidip abdest alıyor. Şafiler buna diyor ki kadın eli değdiğinde. Değdiği için abdesti bozulmuştur. Hanifiler de kan çıktığı için. Nasıl şimdi bundan çıkacak? Güzel. Bu delili sana kim dedi ve nerede? İşte şimdi bu damarında vurdum. Yok şimdi sen onu diyen adama yapacaksın. Doğru. Kim dedi ve nerede? Bu bir. Ben bunun sana cevabını vereyim ama az sonra vereyim. Kocalar delil değil, nakil değil. Şu an siz benim naklettiklerime itimat edebilirsiniz. Aynen. O itimat da bir yere kadardı. Acaba doğru mu tercüme etti? Hocam bu ihtilafın ümmetin rahmet şeyinden neler geliyor bu? Şunun cevabını vereyim. Evet. Şimdi bakalım. Ayet-i kerimede diyor ki bu müşkilat evlâmestu min nisa kelimesinden çıkıyor. Kadınlara dokunduğunuzda, temas ettiğinizde. İmam-ı Şafii diyor ki rahimahullah, buradaki mes kelimesinden maksat o hakiki manadadır demiştir. Dokunma. Ebu Hanife rahimahullah cimadan kinayedir demiştir. Yani münasebe-i zevciyeden kinaye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cimadan kinaye olarak zikredilen birçok lafız vardır. Tamam mı? فَأْتُوا هَرْسَكُمْ اَنَّا شِرْتُمْ فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ. Bu gibi sözler vardır. Bundan maksat cimadan kinayedir. Ebu Hanife de demiştir ki bu cimadan kinaye. İmam-ı Şafii yok, hakiki manada. Birisi karıya dokunurken abdesti bozulur demiştir, birisi hayır demiştir. hadise bakıyoruz. İmam Malik'in Muvatta'sında, açın bakın. Abdullah İbn-i Zübeyir, Ayşe Validemize soruyor. Müminlerin annesi diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle böyle yaptığında abdest alır mıydı? Hayır diyor, Peygamber zevcelerinden bazılarını öper, abdest almadan gider namaz olur. Hafifçi tebessüm ediyor Ayşe Validemiz. Seni mi diyor? Evet. Abdullah Ayşe Validemiz'in yeğenidir, Esma'nın oğlu. İbn-i Ayşe Validemiz'den Bukhari'deki hadis-i şerifte, benim diyor hücrem çok küçüktü diyor. Peygamberimiz gece namaz için kalktığında diyor, ben önünde cenazenin uzanmış olduğu gibi uzanır uyurdum diyor. O secde edeceği zaman ayağından tutar şöyle kenara çekerdi diyor. Bu da gösteriyor ki kadına dokunma abdesti bozdu. Hadis-i şerif ne yapıyor bu ayet-i kerimeyi? Ebu Hanife, bu ayet-i kerime Ebu Hanife rahimallah aklı çıkartıyor. Yani cimadan kinayedir. Ana müşkülatımızı halleden hadistir burada. Hanefiler gibi Ebu Hanife rahimallah tabi olduğumuzdan böyle yapmıyoruz. Hadis bizi haklı çıkartıyor. Onu haklı çıkartıyor, hadiste muvaffakat ediyor. Ama o dediğim rivayeti, aynen bunu Ercüment Özkan'a sorduk işte. Sen mi dedin geçen hafta size anlatmıştın? Evet. Ha, delili verir misiniz dedim. İşkembeden mi atıyoruz dedi. Atmıyorsan delili getir. E ben her şeyi hatırlayamam ki. Hatırlayamadığını da konuşmazsın. Çünkü din ıvır zıvır lafların edileceği bir meydan değil. Delil nerede onu getirsinler. Arkadaşın sorusunun cevabına gelince ihtilaf-ı ümmeti rahmet, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Biraz kafaları devreye sokun aklı şimdi. İhtilaf rahmet olunca ittifak nedir? Musibet. Herhalde onun için ittifak edemiyorlar. İhtilaf. Aklen naklen hiç makul değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de ihtilafı zemmediyor. Yani ihtilaf rahmettir diyecek kadar bize bunu yutturmuşlar. Helal olsun adamlara. Allah birleşir. Öyle. Zemmedilmiş. İhtilaf küçüğüyle büyüğüyle zemmedilmiş. Ümmetimin ihtilaf rahmeti olur mu? Musibettir, felakettir. Aklen ihtilaf rahmet olunca ittifak musibettir. Bu böyle. İhtilaf etmeyin. Kuvvetten düşersiniz diyor. Allah diyor. Ya eyhellezine amenu. La tekun... لَا تَكُنُكَ الَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ey iman edenler, sizden evvelkilerin ihtilafa düşüp parçalandıkları gibi siz de yapmayın diyor. Zannediyor ihtilafı. وَلَا تَكُنُكَ الَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا يَا اَيُّهُلَّذ۪ينَ يُقُرْضَ وَلَا تَكُنُكَ الَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Buyur abi. İmam-ı Ebu Hanife'ye göre bir insan zekerine elini dokunduğu zaman abdesti evet, bozulmaz. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyhi göre ise o da bir ayete dayanarak abdestinin bozulmayacağını. Hangi ayete? Ayet hatırlayamadım ama isimli... Böyle bir ayet yok. Bir hadis olarak. Hadis ayette evet. Onun ayeti kerimede şöyle yani hatırladığıma göre İmam-ı Şafii hadis-i şeriftedir. Hadis-i şerife okudum, ayet-i kerimeyi de okudum ve aslında not düşmüştü ve izah ediyordu Tirmizi okuduğuna göre. Yani ben o zaman bunlar yani itilafı yani mesela. İtilaf yani itilaf dedim, bunlar ayrı ayrı iştihat yapmışlardı. Bu nedendir yani? Şimdi bakın abi, önce biz iştihadın manasını çok güzel bilmemiz gerekir. İçtihat, edille-i şer'iyeden bir tanesi değildir, bunu bilin. Yani, bizim edille-i şer'iyemiz kitap ve sünnettir. Bu asıldır. Buna delilimiz فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْعَقِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنِ تَبْرِيلًا Siz bir ihtilafa düştüğünüz zaman, bir meselede münaza ettiğiniz zaman, çekiştiğinizde, o meselenizi, dini meselenizi, Allah'a ve Resulüne havale ediniz diyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsun. İcmai kıyas hocam. Ayrıca icmatı olmuyor. Hadis hakkındaki icmat. Yani Kur'an'ın ki Kur'an ve sünnete giriyor. Ayrıca icmatı. Bir saat o şimdi yani. İcmayı başka türlü anlatayım. Burada bir akka nereye müracaat edeceksiniz diyor. Kur'an ve sünnet söyleyin. Üçüncüsü var mı? İkincisi. Eğer Allah'ı gününüzle mesela... Gününüzle şimdi ben bu okuduğum ayet-i kerimenin cevabını almam gerekir. Üçüncüsü var mı? Yok. Ahiret gününe iman edin. Bu bir ikisini. Eğer olmuş olsaydı burada, yine ihtilaf anında müracaat edeceğimiz bir üçüncüsü olsaydı zikrederdi burada. Çünkü oraya cevaptır bu ayet-i kerime. Bu bir gerçek midir? Edille-i şer'iyemiz ikidir. Bunun da kaynağı Allah ve Resul. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bir üçüncüsü yoktur. Biz Allah'a, tek olan Allah'a inanırız. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bize böyle yapın dediği şekilde ona ibadet ederiz. İbadetlerin geçerliliği, ihlasa ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarifine uygunluğu istikametindedir. Anlatabildim mi? İçtihat, edille-i şer'iyeden bir esas değildir, bunu bilin. Edille-i şer'iyeden başka bir esas da yoktur. İki tanedir. İçtihat, emek, gayret sarf ederek bir insanın kendisine haram ve helal olan şeyleri kitap ve sünnetten öğrenmesi demektir. Veyahut yapması gereken ibadet şekillerini kitap ve sünnetten öğrenmeye gayret sarf etmesi demektir. İçtihat budur. Anlatabildim mi bu şekilde içtihadı? İstilahı bizim kafamızda yıksın. Evet. Ve icmaya gelince, icma, eğer icma hakikaten delilse, sahabeler umuman icma etmişlerdir, kitap ve sünnetten başka delil yoktur. İcma geçerliyse. İcmadan maksat şudur. İcma, kitap ve sünnetin haricinde bir delil getirmiyor, sahabelerin bazı kelimelerin manasında ittifakı, ondan sonraki insanların o kelimeler üzerinde ittifakıdır. Mesela, icma geçerli ise, cuma namazının manası nedir? Cuma günü iki rekat namaz kılma. Değil mi? Toplu bir halde kılma. Hakikaten toplu bir halde kılma. Bunda bak icma vardı. Değil mi? Namazın beş vakit olduğunda icma vardı. Bunu diyebilirsiniz. Öyle değil mi? Kurban bayramında, ondan sonra Ramazan bayramında, oruçta, tamam mı? Bunlarda bak icma vardır. İcma böyle sarf edilir, kullanılır. Namazdaki salat kelimesinin, hasreten bizim anladığımız şu namaza tekabül eden bir mana olduğunda icma vardır. Zira bunu anlatan ayet ve hadisler vardır, icma ona mezmudur. Ama edille-i şer'iyeden bir esas değildir, bunu kafadan silmek gerekir. Anlatabildim mi? Ahmed ibn Hanbel diyor, kim diyor icmanın varlığına, yani varlığını iddia ederse yalan söylemiştir diyor. Bunların tarif ettiği bir icmaya. Yani edille-i şer'iyeden bir esastır şeklinde. Bütün insanları bir arada toplayıp da aynı şey üzerinde ittifaklarını sağlama veyahut sağladıklarını bilme mümkün değildir. Ama namazın bu manaya geldi, secdenin bu manaya geldiği, rükunun bu manaya geldiğinin de ümmetin icmağı vardır. Anlatabildim mi? İcma, içtihat böyle anlaşılır. Edille-i şer'iyeden kaynak değildirler. Bizim bir de arkadaşımız bir şeyin sorunu cevap edelim. Abdest meselesinde. Bu gibi meseleler, dinliyor musunuz beni? Zikretmiş olduğun mesele, mevcut olan ihtilafların takriben 20'de biridir. Zikretmiş olduğun mesele, dinliyor musunuz? Mevcut olan ihtilafların 20'de biridir. Belki değildir de. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan talk-ı yapılırken bir soru sevdirebiliriz. Der ki, biz bazen ellerimizi adet mahallerimize dokunuyoruz. Ne dersin? O senden bir parça değil midir diyor. Yani abdestin bozulmadığını gösterir. Benim bir sorum var konusunda çıkıyor ama. Şimdi eğer bu gibi sorulardan daha mühim varsa temeli anlama, ondan sonra daha bu ehl-i sünnet ehl-i sünnet. Birincisi bu ehl-i sünnet ve cemaat nedir, onu açık. vardır. Ebu Said inşallah icra eder. Bazı kitaplarda da şöyle şeylere yazıyor. Ehl-i Sünnet üç gruba ayrılır. Hani aslında iki büyük gruba ayrılır.